Heeft u iets te vieren en moet het een originele bruiloftpartij of feestavond worden? Huur een salonboot en doe het varend. Rederij De Jonge biedt met de Stad Enkhuizen een prima accommodatie voor kleine en grotere feesten. De Stad Enkhuizen, bekend van de historische driehoek per stoomtram en boot. Bel voor alle informatie voor een unieke feestavond met Rederij De Jonge 02280 149. 49-38 en doe het varend.